Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 6 czerwca, jest 15. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Przed silnymi burzami w Małopolsce i na Podkarpaciu ostrzega IMGW. PKN Orlen zainteresowany przejęciem grupy Azoty Puławy. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Główna ekonomistka Banku Portowego Monika Kurtek mówi, że za taką decyzją przemawiały dane z polskiej gospodarki. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych i było to w pełni zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Na ten moment Rada nie ma jeszcze przestrzeni do tego, żeby zmieniać nastawienie w polityce monetarnej, tym bardziej, żeby obniżać stopy procentowe. Inflacja wprawdzie hamuje, ale nadal jest na wysokim dwucyfrowym poziomie. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 6,75%. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południowym wschodzie Polski. Najsilniejsze zjawiska atmosferyczne spodziewane są na Podkarpaciu i w Małopolsce. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii mówi, że burze będą także wieczorem. Dzisiaj mniej więcej w godzinach 14:21 w obszarze województwa małopolskiego, podkarpackiego, na południu województwa śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 mm, porywy w trakcie burz do 60 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest drobny grad. W związku z silnym deszczem, który będzie towarzyszył burzom, na południowym wschodzie kraju wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wezbraniem rzek. IMGW nie wyklucza podtopień na obszarach miejskich. Do pilnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywa ukraińskie MSZ, jak podkreśla Kijów, w sprawie rosyjskiego ataku terrorystycznego, w którym zniszczono tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce. Ukraiński resort zażądał nałożenia nowych międzynarodowych sankcji, w szczególności na rosyjski przemysł rakietowy i atomowy. Zniszczenie zapory jest kolejnym przykładem brutalności rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Umyślne atakowanie infrastruktury cywilnej to zbrodnia wojenna, oświadczył z kolei szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly. Z Londynu Adam Dąbrowski. Zniszczenie tamy to odrażające działanie. Zjednoczone Królestwo jest gotowe, by wesprzeć Ukrainę i wszystkich tych, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy, zadeklarował James Cleverly. Zaznaczył w rozmowie z BBC, że na tak wczesnym etapie nie zna jeszcze szczegółów sprawy, ale dodał, że podstawowa przyczyna jest dla niego jasna. Jedyny powód, dla którego to w ogóle stało się problemem, to niesprowokowana inwazja Rosji na Ukrainę. Nadal będziemy oceniać rozwój sytuacji, ale powtarzamy to, co mówimy od początku konfliktu. Najlepszą rzeczą, jaką może teraz zrobić Moskwa, jest natychmiastowe wycofanie wojsk. Ukraińcy nie mają wątpliwości, że za atakiem stoją Rosjanie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Po wysadzeniu zapory na Dnieprze funkcjonowanie zaporowskiej elektrowni jądrowej nie jest zagrożone, przekazał ukraiński państwowy koncern atomowy Enerhatom. Wcześniej pojawiły się obawy, że w związku z obniżeniem wody mogą pojawić się problemy z systemem chłodzenia. PKN Orlen jest zainteresowany przejęciem grupy Azoty Puławy. Dziś podpisano list intencyjny dotyczący rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie. Orlen ma teraz sprawdzić, jaka jest kondycja finansowa i handlowa puławskiego zakładu. Nie bierzemy pod uwagę redukcji zatrudnienia, zaznacza prezes Orlenu Daniel Obajtek. Tu jest kapitał ludzki, tu jest bardzo duże doświadczenie, tu jest pewna historia i to nie jest też firma bez przyszłości. Ta firma ma wiele projektów inwestycyjnych, ale do projektów inwestycyjnych potrzebna jest jej zdolność finansowa. Ta firma nie posiada takich zdolności finansowych, by prowadzić procesy, które będą kosztować setki milionów złotych, więc w żadnym wypadku nie ucierpią na tym pracownicy. Według szefa Orlenu proces przejęcia grupy Azoty Puławy powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Dwie karetki trafią z Pomorza na Ukrainę. Mają służyć lekarzom w Równym i Zaporożu. Rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Marcin Prusak mówi, że obie karetki są sprawne i wyposażone. Są one wyposażone w nosze, w krzesła, w deskę ortopedyczne i podbieraki. Czyli taki ogólnie dostępny sprzęt dla karetki ratunkowej. Szpital w Słupsku dodatkowo przekazał na Ukrainę sprzęt medyczny. 3 pompy infuzyjne, aparat EKG i one jadą do Zaporoża. Dlatego Zaporoża, bo ten szpital jest położony w strefie przyfrontowej, więc stwierdziliśmy, że te urządzenia tam się bardziej przydadzą. Natomiast drugi w Równem dostaje aparat USG. To jest szpital położony bardziej na zapleczu, dla kombatantów już bardziej, więc stwierdziliśmy, że te USG tam jest bardziej celowe. To nie pierwszy sprzęt medyczny, który z Pomorza przekazano na Ukrainę. Wcześniej trafiły tam także 2 karetki i 2 generatory prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To w uzupełnieniu ostrzeżeń pogodowych, które słyszeliśmy przed chwilą w serwisie. Wieczorem i nocą na północy kraju pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć, szczególnie na południu kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także co prawda, ale jednak zanikające burze. Najwięcej opadów na krańcach południowo-wschodnich. Nocą od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 15 na południu i wschodzie, lokalnie do 17 w centrum. Jutro na północy kraju słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze. Jutro od 14 stopni na Pogórzu, 20 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu 22, na Dolnym Śląsku 26, lokalnie w Wielkopolsce i na Pomorzu do 28, a na Kujawach może pojawić się nawet Trójka z przodu. Tak jak w radioodbiorniku. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 15. Kłaniam się Państwu. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Nie braknie muzyki. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air. They share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't be afraid. Kozielec. Na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Słonecznie ciepło, ale też burzowo i deszczowo w niektórych miejscach. Do prognoz pogody jeszcze będziemy wracać. 10 minut po godzinie 15 z kartki z kalendarza. Wtorek, 6 czerwca, 157 dzień tego roku. Niezmiennie podkreślam, bo rzecz jasna, no niemal przez cały rok czekamy na te najdłuższe, słoneczne, ciepłe, by nie powiedzieć upalne dni, ale skupiając się na tych najdłuższych, to absolutnie. Jeszcze trochę dnia będzie przybywać, ale i tak rekordowo długi dzień w sumie potrwa ponad 16,5 godziny. Słońce obudziło się chwilę po czwartej, zajdzie przed 21. Siej na świętego Norberta, będzie jęczmienia sterta, mówi mądrość ludowa na dziś. Imieniny Dominiki, Pauliny, Aleksandra, Filipa, Klaudiusza i właśnie Norberta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś święto wojsk chemicznych, święto Centrum Operacji Powietrznych. W Szwecji z kolei obchodzone jest święto narodowe, dzień wolny od pracy, rocznica elekcji Gustawa I Wazy, a w Korei Południowej dzień upamiętnienia ofiar wojny koreańskiej. Ważne wydarzenia, nie tylko te krajowe, także zagraniczne i mam nadzieję, że też coś do uśmiechu będzie w dzisiejszej audycji popołudniowej. A, jeszcze jedna bardzo znamienna data w dzisiejszym kalendarzu i święto. Dziś dzień jojo. Ciekawe, czy ktoś się bawi jeszcze jojo dziś. Proszę dać znać. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się i zachęcamy do korespondencji SMS-ową 71335. Mailową zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i telefonicznie 2 2 7 3. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Blondie w audycji popołudniowej, aż błyskawicznie państwo reagują, a odgłos efektu jojo państwo mają, to od pani Anny z Moławy, bardzo dziękuję. Będziemy się starać wyszukiwać też, dziś przypomnę, dzień jojo, być może na ten pozostałe tematy chcą państwo zabrać głos, to zapraszamy. Oczywiście nie zabraknie poważnych tematów, Rosjanie wysadzili zaporę Nowakachowkę o znaczeniu strategicznym zapory, także wsłuchamy się w głos Ukraińców mieszkających w tamtej okolicy. To w audycji popołudniowej. Jak wiemy, słyszeliśmy, stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowili właśnie członkowie Rady Polityki Pieniężnej. No i ten temat, ale nie tylko. Także dobre wyniki Polski, jeśli chodzi o PKB na osobę i wzrost gospodarczy. Będziemy komentować w podsumowaniu dnia po godzinie 18.40. W tym tygodniu, jakby nie patrzeć w kalendarz, długi czerwcowy weekend. Z informacji, które posiadają izby turystyczne, zaczyna się między innymi w górach brakować miejsc noclegowych. To ostatni dobry moment, by znaleźć wolne miejsca na długi weekend czerwcowy. A więc warto już pomyśleć nad wyjazdem, rezerwacją noclegu. Będziemy podpowiadać za mniej więcej godzinę. W kilku obszarach naszego kraju mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. No, możemy się śmiać z tego. Tak pięknych okolicznościach przyrody, niepowtarzalnej. Susza wywarła wielkie spustoszenie. Ale sprawa jest poważna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Szczególnie trudna sytuacja jest w województwach zachodnich, między innymi w Lubuskim. Deszcz nie pada już prawie od miesiąca. Prognozy nie są optymistyczne, a szczegóły po godzinie 17. Po 17 także o dezinformacji związanej z autami elektrycznymi na konkretnych przykładach news albo fake news. Przed 18, po 18 nie braknie ważnych pytań i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. A dziś też w audycji zajmiemy się problemem z miejscami parkingowymi w centrach dużych miast. No i może się okazać, że to będzie koniec parkowania na linii czy na dwóch miejscach. To są wszystko nie przypadki najechania na linię, tylko ewidentnego stawania na środku, na dwóch miejscach parkingowych, czyli takiego działania, no nie chcę powiedzieć złośliwego, nie chcę używać takiego słowa, ale działania z premedytacją. Jakże to może drażnić, prawda? Kiedy nie ma miejsc parkingowych, a widzimy taki samochód. No może nie w poprzek, ale ta linia dzieląca jedno miejsce parkingowe od drugiego gdzieś po środku auta. Jedno z gdyńskich centrów handlowych wprowadza opłatę w wysokości 450 zł za takie właśnie parkowanie. Świadome bądź nie. Ciekaw jestem, co Państwo na to. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Czekamy. 16 minut po 15. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Dwie dwójki i siedem trójek. Kontakt z nami najszybciej, najłatwiej telefonicznie. 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. W 468 dniu inwazji na Ukrainę agresor zniszczył zaporę Kachowskiej elektrowni wodnej. Fala powodziowa zalała 10 wsi, a w tej chwili trwa ewakuacja mieszkańców. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołał w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. A więcej o sytuacji Maciej Jastrzębski. Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe Ukraińskiej Armii Natalia Chumeniuk stwierdziła, że wysadzenie zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej wpłynie szczególnie na wsie położone na lewym brzegu Dniepru. Jednocześnie poinformowała, że trwa i będzie kontynuowana ewakuacja mieszkańców wszystkich zagrożonych powodzią miejscowości. Rosjanie wysadzili część konstrukcji i wykorzystują kolejną kartę szantażu. Uświadomiwszy sobie, co zrobili, teraz ewakuują się, ponieważ lewy brzeg zostanie dotknięty powodzią w pierwszej kolejności, ponieważ jest położony niżej, a zatem woda będzie przede wszystkim wylewała się tam. Biuro ukraińskiego prezydenta opublikowało oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego, w którym ten napisał, że kolejny akt rosyjskiego terroryzmu potwierdza potrzebę wyzwolenia spod okupacji całej Ukrainy, aby podobne rzeczy się nie powtarzały. Tymczasem ukraiński ekspert do spraw bezpieczeństwa Iwan Warczenko nie ma wątpliwości, że Rosjanie wysadzili tamę, ponieważ chcieli spowolnić kontruderzenie sił zbrojnych Ukrainy. Rozumiemy, że nie ma takiego przestępstwa, na które nie zdecydowałby się przestępczy rosyjski reżim, żeby zaszkodzić Ukrainie i spróbować choć na kilka dni przedłużyć agonię Putina i jego współpracowników. Rozumiemy, że taktyczne decyzje dotyczą jedynie tego, żeby na tydzień, może na kilka dni zatrzymać nieuchronnie zbliżający się ukraiński odwet na lewym brzegu obwodu chersońskiego. Ekspert tłumaczy, że jedyny problem, i to chwilowy dla ukraińskiej armii, to zalane i zabłocone drogi, którymi trudniej będzie posuwać się żołnierzom. Zdaniem niezależnych analityków Rosjanie sami zapędzili się w ślepy zaułek. Zatapiając lewobrzeżną część rejonu Chersonia, pozbawili się możliwości umocnienia stanowisk obronnych. Jednocześnie doprowadzili do sytuacji, w której zaanektowany przez nich Krym zostanie pozbawiony i tak skąpego dostępu do wody pitnej. Według Iwana Warczenki to swego rodzaju podrzucona świnia mieszkańcom Krymu, którzy po wycofaniu się z Półwyspu Rosjan pozostaną z ogromnym problemem zachwianej równowagi hydrologicznej. Rozumiejąc, że Rosja straci kontrolę nad Krymem, podrzucili taką świnię Krymianom, którzy zamierzają pozostać na Półwyspie i mieli nadzieję, że będą mogli żyć, mając mniej problemów, niż jak się okazuje, będą mieli teraz. Ukraińskie władze mają dowody na udział Rosjan w wysadzeniu zapory na Dnieprze. Jak poinformował doradca szefa biura ukraińskiego prezydenta Michajło Podolak, według jego danych zapory na Dnieprze wysadziła 205. jednostka strzelców zmotoryzowanych rosyjskiej armii. Natomiast przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrii Jusuf zaznaczył, że są dowody umieszczenia przez Rosjan w tym obiekcie materiałów wybuchowych i odpowiedniego sprzętu w celu dokonania kontrolowania i zdalnej detonacji. Woda z kachowskiego zbiornika jest używana także do chłodzenia okupowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni jądrowej. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla funkcjonowania tej elektrowni. Do wydarzenia, o którym mówił nasz korespondent, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał, że to tylko jeden dzień rosyjskiej agresji, kolejny dzień rosyjskiego terroryzmu. Kolejna zbrodnia wojenna, teraz Rosja, jest odpowiedzialna również za brutalne i celowe zniszczenie środowiska naturalnego. Wszelkie komentarze są bezcelowe. Świat musi zareagować. Rosja jest przeciwko życiu, przeciwko naturze i przeciwko cywilizacji. Rosja musi opuścić ukraińską ziemię i ponieść odpowiedzialność za swoje czyny, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Wpis został zilustrowany filmem, na którym widać skutki wysadzenia tamy, zalane budynki, spanikowane zwierzęta, które próbują ratować policjanci, wolontariusze i ewakuowaną ludność. A ewakuację do tego utrudnia prowadzony przez Rosjan ostrzał miasta Chersonie. I only wish you could be my baby. I wanna Dave Stewart w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę skrót serwisu wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a za moment te najważniejsze informacje drogowe. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O tym, co na drogach. Jan Wiewiór, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek bardzo złe informacje dla kierowców jadących dolnośląskim odcinkiem A4, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Na 127 km mamy blokadę w kierunku Wrocławia w miejscu zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Zwalniamy także na A1 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego na 350 km. Z powodu awarii ciężarówki prawy pas zjazdowy dla jadących z Warszawy S8 w kierunku Katowic dalej A1 jest zablokowany. A teraz splot S8 z S2 między węzłem Warszawa Zachód a węzłem Opacz na wysokości Konotopy. Zepsuty samochód osobowy zablokował jeden pas w kierunku Terespola. I jeszcze droga 62, trasa Płock-Włocławek w miejscowości Nowy Duninów. Na 101 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Ranna została jedna osoba, a w miejscu tego wypadku jest ruch jednym pasem na zmianę. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz punktualnie o 15.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Do pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywa ukraiński MSZ, jak podkreśla Kijów, w sprawie rosyjskiego ataku terrorystycznego, w którym zniszczono tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce. Zniszczenie Zaporu jest kolejnym przykładem brutalności rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Była szefowa polskiego MSZ-u Anna Fotyga mówiła w Europarlamencie, że to nie pierwsza i nie ostatnia zbrodnia wojenna Rosji na Ukrainie. Chcemy tego mu położyć kres. Zbrodniarze wojenni i odpowiedzialni za rozpętanie agresywnej wojny na Ukrainie poniosą odpowiedzialność przed międzynarodowymi trybunałami. Także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel nazwał wysadzenie tamy w Nowej Kachowce zbrodnią wojenną. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie, tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja oznacza, że podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 6,75%. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed pożarami lasów. Alert trzeciego najwyższego stopnia obowiązuje w północno-zachodniej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja i ostrzeżenia dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wilgotność ściółki leśnej jest tam najniższa, a zagrożenie pożarowe najwyższe. Pełny serwis o 16. A to już za niecałe 28 minut. Oczywiście o decyzji Rady Polityki Pieniężnej będziemy mówić. Zapraszamy do Trójki już za chwilę. Tymczasem serwis sportowy. I Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy już pierwszą parę półfinałową turnieju singlistek podczas French Open. Czeszka Karolina Muchowa w ćwierćfinale wygrała 7-5, 6-2 z Anastazją Pawluczenkową. Muchowa teraz zagra z Aryną Sabalenką, która pozbawiła marzeń Ukrainkę Elinę Svitolinę 6-4 i 6-4. Półfinał z udziałem Igi Świątek jutro, nie przed 12:30. Przypomnijmy, Polka zagra z Coco Gauff z USA. Zaczęły się ćwierćfinały mężczyzn. Dziś w programie Rolanda Garrosa pojedynek Nowaka Dżokowicza z Serbii i Karenem Khachanovem. Ten pojedynek już trwa, jak na razie 2-2 i 15-15 w gemie numer 5. Wieczorową porą o 20:15 Hiszpan Carlos Alcaraz zagra ze Stefanosem Tsitsipasem z Grecji. A teraz szlifowanie formy reprezentacji Polski w piłce nożnej przed sparingiem z Niemcami i inauguracją Ligi Narodów z Mołdawią. W Warszawie pod okiem selekcjonera Fernando Souzy trenuje między innymi zawodnik Legii Bartosz Slisz. Pogoda dopisuje, więc czuję się bardzo dobrze. Cieszę się bardzo, że dostałem to powołanie. Myślę, że to jest nagroda dla mnie za dobry sezon. W sferze mentalnej dużo poprawiłem i cieszy mnie to bardzo. Mieliśmy te kilka dni wolnego i trzeba po prostu wrócić do tej pracy, ale myślę, że krok po kroczku będziemy wchodzić trening po treningu i będziemy się czuć coraz lepiej. Myślę, że od 12 czerwca każdy będzie gotowy, żeby podjąć rękawice do rywalizacji. Trener Fernando Santos od poniedziałku formalnie zwołuje zgrupowanie reprezentacji polskiej, a towarzyski mecz z Niemcami 16 czerwca na Narodowym. Z Mołdawią zagramy na wyjeździe 4 dni później w Kiszyniowie. Dziś memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy, ozdobą mityngu upamiętniającego najwybitniejszą lekkoatletkę w historii, Irenissime. Będzie wyścig na 100 metrów, w którym weźmie udział nasza czołowa wieloboiska, Adrianna Sułek. Dopiero w tym roku mogę powiedzieć, że to będzie taka rywalizacja, której ja nie powinnam bardzo mocno odstawać od reszty, ale dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, że ja mam możliwość startowania z dziewczynami, które biegają w finałach olimpijskich, które mają na swoim koncie tytuły mistrzyń świata, mistrzyń Europy. Początek mityngu o 17:30. Dobre informacje dla kibiców Jastrzębskiego Węgla. Trener Marcelo Mendes w następnym sezonie również poprowadzi drużynę mistrza Polski. To był wielki sezon w wykonaniu jego podopiecznych. Węgiel oprócz złota krajowego czempionatu zdobył Super Puchar Polski, a nade wszystko doszedł do finału Ligi Mistrzów. Złoci Rycerze z Las Vegas wygrali mecz finału Pucharu Stanleya. Tym razem przed własną publicznością rozbili Pantery z Florydy 7-2. Teraz rywalizacja przenosi się do Sunrise, gdzie mieści się klub z Florydy. Tradycyjnie Puchar Stanleya wzniesie ten zespół, który wygra 4 mecze wielkiego finału. I na koniec jeszcze raz emocje futbolowe. Dziś ruszają baraże o PKO Ekstraklasę. O godzinie 18:00 Wisła Kraków zagra z Puszczą Niepołomice. O 21:00 mecz Stali Rzeszów z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Mówi trener Stali Daniel Myśliwiec. My obok Termaliki jesteśmy drużynami bardzo inicjatywnymi, które bardzo nie lubią grać na swojej połowie, przebywać na swojej połowie z piłką. Jeżeli to robimy tak jak my, to po to, żeby wciągnąć przeciwnika i skorzystać z przestrzeni na połowie przeciwnika. I myślę, że to może być bardzo atrakcyjne spotkanie. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Do usłyszenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem, które do końca dnia mogą wystąpić w województwach podkarpackim, małopolskim, także w południowych powiatach województwa śląskiego, świętokrzyskiego i lubuskiego. O tym, że susza w wielu miejscach, szczególnie na zachodzie kraju, jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej. Państwo podpowiadają, by wywołać te deszcze. No może niekoniecznie gwałtowne burze, a tych jutro też nie będzie brakować. Na północy kraju co prawda będzie słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, no i będzie przelotnie padał deszcz. Możliwe również burze. Tylko na wybrzeżu wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany, poza tym umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 14 stopni na Pogórzu, 22 stopnie w Małopolsce i na Podkarpaciu, do 28, lokalnie 30 stopni na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Uff, jak gorąco, za 24 minuty 16. Minut pozostało do godziny 16. Stopy procentowe bez zmian. Tak właśnie dziś zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, główna stopa cały czas wynosi 6,75%. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej ze mną w studiu. Witam cię. No i jak te decyzje komentują eksperci? Ich komentarze można by streścić w znanym, a nie mówiłem, bo rzeczywiście cały rynek od lewa do prawa prognozował, że Rada będzie kontynuowała podejście wait and see, czyli poczekamy, zobaczymy. Tak mówi Piotr Bartkiewicz, analityk PKO S.A. Jest po prostu za wcześnie na to, żeby Rada Polityki Pieniężnej deklarowała się co do przyszłych zmian stóp procentowych. Postępuje ostrożnie, bo chce zobaczyć faktycznie spadek inflacji. Chce zobaczyć, że no, inflacja weszła na taką ścieżkę, jaka jest pożądana z punktu widzenia banku centralnego, czyli tych dalszych obniżek. Lakoniczny komunikat Rady łudząco przypomina kilka poprzednich, bo przypomnijmy, to już 9. decyzja o utrzymaniu stóp na niezmienionym poziomie. drobne zmiany w komunikacie są po prostu odzwierciedleniem tego, co wydarzyło się w ostatnim miesiącu, tego, co robiły inne banki centralne, co było w polskich danych. Wydaje się, że diagnoza z sytuacji gospodarczej jest taka sama jak miesiąc wcześniej. Taka sama natomiast nie jest wartość wskaźnika WIBOR, czyli obok marży banku drugiej faktycznej składowej rat kredytu. Na WIBOR wpływa poziom stóp, owszem, ale też między innymi przewidywania co do tego, jak stopy zmienią się za jakiś czas. Kto więc aktualizację raty ma co 6 miesięcy, tak czy inaczej może liczyć na małą ulgę. W takim przypadku, jeżeli ktoś miał ostatnią aktualizację w listopadzie ubiegłego roku, no to kolejną miał już w maju, miesiąc temu, ale ta zmiana oprocentowania z maja wpływa dopiero na ratę czerwcową, więc teraz ta rata będzie już na niższym poziomie. Tak mówi ekonomista ekspandera Jarosław Sadowski. A kiedy czeka nas obniżka stóp? To pytanie jest jak najbardziej na miejscu, bo w samej Radzie pojawiają się już głosy, że jesień będzie dobrym momentem na dyskusję o tej kwestii. Najpewniej po publikacji ważnego dokumentu, projekcji inflacji, który NBP opublikuje w listopadzie. Co prawda wszyscy członkowie, nawet ci z opinią na zwolenników prowadzenia takiej miękkiej polityki, bardziej prowzrostowej niż antyinflacyjnej, to mówią, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby w ogóle rozmawiać o obniżce, ale w wypowiedziach przewijają się różne daty, kiedy można by taką dyskusję podjąć. Mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Temat podejmie na pewno jutro przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński. O godzinie 15 odbędzie się tradycyjna konferencja z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji. No i oczywiście będziemy wsłuchiwać się w te słowa i zrelacjonujemy je. Tak jest. Także jutro. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Stopy procentowe, ale nie tylko. Także dobre wyniki Polski, jeśli chodzi o PKB na osobę i wzrost gospodarczy. To tematy, którymi zajmiemy się w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Po 18.40 już teraz zapraszamy. Audycja popołudniowa za 17 minut 16, a na naszym płaskowyżu gwiazd teraz BOSS. 71335 SMS-owo. Bardzo dziękujemy za Państwa sygnały. Także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No i telefonicznie 22 7 3. To najszybciej i najłatwiej do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy za 14:16. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży pan karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie. Nami długi czerwcowy weekend. No, rozpoczyna się tak naprawdę już jutro. Czy to ostatni moment, by zabukować hotel? Ile zapłacimy w tym roku za nocleg? Te informacje zebrał Józef Niewiarowski. W tym roku, aby skorzystać z przedłużonego weekendu, należy wziąć jeden dzień urlopu. Boże Ciało wypada bowiem 8 czerwca, czyli w czwartek. Mimo to wiele osób decyduje się na wyjazd, a polskie hotele, jeśli już nie pękają w szwach, mogą niedługo zacząć. Tak naprawdę to ostatni dobry moment, by znaleźć wolne miejsce na długi weekend czerwcowy. Karol Wijak z serwisu nocowanie.pl. Mimo dość dobrego zainteresowania, wolne miejsca w dalszym ciągu są dostępne i to nawet w tych najpopularniejszych miejscowościach. Najpopularniejsze są oczywiście góry i morze, choć w tym roku wyjątkową popularnością cieszą się również duże miasta takie jak Warszawa i Kraków. W odniesieniu do majówki widoczny jest wzrost zainteresowania miejscowościami nadmorskimi, a jest to na pewno spowodowane faktem, że wakacje na horyzoncie, a skoro lato to Bałtyk. Ale Bałtyk nie obędzie się bez dobrej pogody. A co na horyzoncie? Pogoda będzie raczej letnia. Grzegorz Walijewski i MIGW. Na termometrach zobaczymy nawet 28, niewykluczone na krańcach zachodnich, że nieco więcej, 29 stopni. W pozostałej części kraju przeważnie powyżej 20. Nieco chłodniej nad samym morzem. Tam te 20 nie będą raczej osiągnięte. Ale mimo wszystko to będzie naprawdę bardzo ciepły okres. Odwiedzimy również góry, gdzie, no cóż, trochę niebezpiecznie i nieco zimniej. Południowe województwa naszego kraju, tutaj cały czas w ten długi weekend czerwcowy będzie zagrożenie właśnie opadowo-burzowe i na pewno na to będzie trzeba uważać. I tam właśnie podczas tych niebezpiecznych zjawisk będzie więcej chmur, a więc nieco chłodniej. Około 21 do 24-25 stopni. No i w tym roku przede wszystkim jakieś 15-20% drożej w branży hotelarskiej, więc oszczędzamy jak się tylko da. Można zauważyć, że turyści starają się obniżyć koszty wyjazdów, by odłożyć fundusze na wakacje. Wybierają stosunkowo tańsze opcje noclegu, czy decydują się na wyżywienie we własnym zakresie. Dość popularnym trendem jest skracanie pobytów. W przypadku długiego weekendu czerwcowego średnia długość rezerwacji obecnie wynosi 2,47 doby. Jest to czas o około 10% krótszy niż w zeszłym roku. Plus duża część z nas wybiera się na długi weekend na odległość nie dalszą niż 100 km od domu. Ten nowy trend turystyczny spowodowany cięciami kosztów i ograniczeniem czasu podróży zyskał nazwę staycation. Nie wiem, czy Państwo wychwycili akurat bardzo ważne informacje dla tych, którzy wybierają się nad polskie morze, ale... No, tak, spektakularna informacja to pierwsza, że nad morzem w czasie długiego czerwcowego weekendu nie będzie 20 stopni. I to nie mówimy o temperaturze wody, dodam dla uzasadnienia. 2 2 7 3.